け Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 17号18号と合体し完全体となるべく殺戮を繰り返すセル。セルは火を消しまるで嘲笑うかのようにピッコロたちの追跡をかわしてしまう。そんな中ついに悟空が復活した。 心配すんな。まだ戦わねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえ。だからオラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。 修行を急げサイヤ人。精神と時の部屋で。 Tylko w ten sposób unieszkodliwię cyborgi. Chcesz być jeszcze silniejszy? Myślisz, że to możliwe? Nie wiem, ale nie mam wyboru. Muszę spróbować. Teraz nie poradziłbym sobie z nimi. Muszę trenować cały rok. Jeżeli nie będzie widocznych rezultatów, przerwę trening. Cały rok? To zbyt długo. Nie tam, dokąd się udaje. W rajskim królestwie rok to jeden dzień na ziemi. Chciałbym zabrać Son Gokana. Oszalałeś? To niebezpieczne. I tak ci tego nie wybije z głowy. Uważaj na niego, proszę. Przyprowadź go całego z powrotem. Pamiętaj, kiedy już rozprawicie się z cyborgami, nie pozwolę mu przeszkadzać. Chłopak musi się uczyć. Jesteś wspaniałą kobietą. Songo ma szczęście. Możesz być z niej dumny. Dziewczyna ma tupet i jest bardzo odważna. Możesz go zabrać, ale pod tym właśnie warunkiem. Bardzo ci dziękuję. Są wspaniali. Do zobaczenia wkrótce. Co on robi? Znikł. Jak on to zrobił? Songo. Daleko jeszcze do miasta? Tak. Musimy się pośpieszyć, w przeciwnym razie znów nam zwieje. Znowu ma nad nami przewagę. Szkoda, że Songa nie ma z nami. Songo! Gdyby... Tato! Songo! Gdyby mógł się tu zjawić... Tato! Jak to możliwe? Przyjaciele! Musiał się teleportować. Songo! Bonjour, witaj, Krillanie! To ty! Bardzo nam cię brakowało. Czekaliśmy na ciebie. Zastanawialiśmy się, jak się czujesz. Wyzdrowiałeś? Umieram z głodu. To bardzo miła dolegliwość. Stary dobry Songo, nic się nie zmieniłeś. Jestem w doskonałej formie. Cieszę się, że was widzę. Tatusiu, tak się cieszę. Wszechmogący szatan serduszko. Nie nazywaj mnie tak, strasznie mnie to denerwuje. W istocie połączyłem się z Wszechmogącym, ale nazywam się szatan serduszko. Jak sobie życzysz, chciałbym z tobą porozmawiać. Słucham. Wprawdzie wróciłem do zdrowia, ale nie mogę podjąć walki z cyborgami i komórczakiem. Muszę się wzmocnić. Dlatego polecimy z Songokanem do Rajskiego Królestwa. Spędzimy tam jeden dzień. Na pewno chcesz tam lecieć? Zdajesz sobie sprawę, jaki to trudny trening? Bardzo trudny. Dotychczas nikt nie wytrzymał roku, co najwyżej miesiąc. Daj sobie spokój. Nie będziemy tam sami. Spotkamy się z Wegetą i Tronkiem. Wytrzymamy. W takim razie śpiesz się. Czas nagli i gra na naszą niekorzyść. Komórczak morduje ludzi. W ten sposób staje się silniejszy. Będziemy wobec niego zupełnie bezsilni, jeżeli zdobędzie energię cyborgów. Powiedz mi szczerze, Songo. Cieszy cię myśl, że będziesz walczył z komórczakiem i cyborgami, czy może odczuwasz lęk przed walką? Jedno i drugie. Chyba nie rozumie, co tu się dzieje. Jak może nas opuszczać, gdy giną tysiące ludzi? Przeciwnie. Wie, że jeżeli nie przygotuje się odpowiednio do walki, przegra. Cyborgi są od niego silniejsze. Mam nadzieję, że zyska moc większą od kosmicznego wojownika. Son Goku. Son Go? Jak tam trening? Kiepsko. Ojciec traktuje mnie jak powietrze, jakbym nie istniał. W ogóle się mną nie zajmuje. Kiedy się do niego zwracam, nie odpowiada. Od 3 dni nic nie robi. Załamał się. Nie wiem, co mu jest. Nie chce mi nic powiedzieć. Mam już tego dosyć. Wiem, co mu dolega. Zdał sobie sprawę z tego, że niełatwo jest zostać wielkim kosmicznym wojownikiem. Zostaw mnie w spokoju, Son Go. Zanim odejdę, coś ci powiem. Wraz z synem wybieramy się na trening w wyjątkowe miejsce, gdzie roczny trening odbywa się w ciągu 1 dnia. Nie zmyślasz? Nie. Możesz lecieć z nami. Każdy może trenować tam samodzielnie. Ale do sali treningowej muszą wejść 2 wojownicy. Ja lecę tam z synem. Ty musiałbyś zabrać Tronka. Dobrze. Ale ja wchodzę pierwszy. Zgoda. Nie podobają mi się te ciuchy. Wystrój też nie. A mnie się wydawało, że Son Go ma dobry gust. Nie ma go. Trzeba szukać gdzie indziej. Tego się spodziewałem. Czy mógłbyś go namierzyć? Nie, radar nic nie wskazuje, ale sądzę, że poleciał do przyjaciół. Może być u Bulmy albo u genialnego żółwia na południu. Tylko tam mógł się ukryć. Co jest bliżej? Dom genialnego żółwia znajduje się na południowym wschodzie, jakieś 2000 kilometrów stąd. Lećmy tam. W drogę. Znów się spóźniliśmy. Myślałem, że go złapiemy. Nie docenialiśmy go. Thank you. On jest tam. Proszę za mną. Umyjecie się, a potem coś zjecie. Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Zdajesz sobie sprawę, że gdy pokonamy już cyborgi, wezmę się za ciebie. Sam nie pokonam wszystkich cyborgów. Bez twojej pomocy nie zrobię tego. Musimy połączyć siły, żeby się z nimi rozprawić. Rozumiem, ale obyś tego w przyszłości nie żałował. Jesteśmy na miejscu. Kto pierwszy? Vegeta i Trunks, potem my. Zgoda. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Powodzenia, Trunk. Trzymaj się dzielnie. Trzymam za was kciuki. Duszno, nie ma czym oddychać. Długo tu nie wytrzymam. Co to jest? Tu nic nie ma. To próżnia. Olbrzymie pomieszczenie. Teraz rozumiem, co Songo miał na myśli, mówiąc o trudnym treningu. Czuję się jak mrówka. Cudownie. To dopiero jest wyzwanie. Nie będzie mi łatwo w towarzystwie ojca. Znów przegraliśmy. Nie sposób go namierzyć. To wręcz niemożliwe. Mógł się schować wszędzie. Tak, ale musimy próbować. Potwór z każdą chwilą jest mocniejszy, a gdy połączy się z cyborgami... Trzeba mu w tym przeszkodzić. Songo jest naszą jedyną nadzieją. Oby wytrzymał. Mam nadzieję, że zdąży wrócić na czas i złapie komórczaka. Trunk i Vegeta ćwiczą już od 24 godzin w specjalnej sali treningowej. Jak na razie wytrzymują. Tajemniczy potwór przemieszcza się w błyskawicznym tempie. Komórczak, zapłacisz za wszystkie zbrodnie. Nie dostaniesz się do raju. Cześć, jest Songo? Właśnie o was myślałem. Nie ma go tutaj. Dobrze. Wstawać, mamy wizytę cyborgów. Stęskniły się za nami. Co się stało? Na próżno się męczyliście. Szukajcie dalej. Musimy go odnaleźć. Jeżeli tu go nie ma, poszukamy gdzie indziej. Jak znaleźliście tę wyspę? Może myślicie, że powiemy wam, gdzie jest Songo? Nie macie wyboru. Jeżeli nie zrobicie tego z własnej woli, będziemy zmuszeni przycisnąć was do muru. A więc to oni słynni C-16, 17 i 18. Spróbujcie. Znam takie jedno miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie się zmierzyć. Spodoba się wam. Niesamowite. Jeszcze ci mało? Popełniliście błąd, zjawiając się na tej wyspie. Pożałujecie tego. Myślisz, że zdoła ich pokonać? Nie przypuszczam. Trzech na jednego? Nie poradzi sobie. Cyborgi są naprawdę potężne. Oby wytrzymał kilka godzin. Jeżeli nie powiesz nam, gdzie jest Songo, wszystkich was zabijemy. Uprzedzam cię, że jestem znacznie silniejszy niż ostatnio. Szatan Serduszko ponownie zmierzy się z cyborgami. Czy zdoła stawić im czoło? Za chwilę rozpocznie się walka. すげえ戦いが始まっちまった。頼むぞピッコロ。今奴に叶うのはお前しかいねえ。17号だけでも倒してしまえば、西部完全体は防げる。この勝負俺がいただくぞ。次回ドラゴンボール Z 天王作激烈講談ピッコロ対人造人間17号。頑張って。